De nacht, donderdag 1 juli. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De site waar vakantiegangers gratis een coronatest kunnen aanvragen is weer bereikbaar. Wel is er nog maar één testbedrijf met 14 locaties op de site aangesloten. De komende dagen komen er meer partijen bij. Door problemen was het afgelopen dag niet mogelijk om online een afspraak te maken. Telefonisch kon het wel, daar is tienduizenden keren gebruik van gemaakt. Demissionair minister van Nieuwenhuizen vraagt mensen die niet de komende dagen op vakantie gaan om nog even te wachten met het maken van een testafspraak. Defensie heeft 6 mariniers geschorst omdat ze worden verdacht van het delen van racistische en discriminerende afbeeldingen. Dat zou afgelopen weekend zijn gebeurd in een WhatsApp-groep. De militairen waren voor een oefening in Denemarken en zijn teruggestuurd naar Nederland. Het OM onderzoekt of er strafbare feiten zijn gepleegd. De Amerikaanse oud-defensieminister Donald Rumsfeld is op 88-jarige leeftijd overleden. Rumsfeld werd in de jaren 70 op 43-jarige leeftijd de jongste Amerikaanse minister van Defensie ooit. Begin deze eeuw stelde George W. Bush hem opnieuw aan als defensieminister. In die functie was Rumsfeld mede verantwoordelijk voor de oorlogen in Afghanistan en Irak. Donald Rumsfeld bleef aan tot eind 2006, toen de Democraten de macht grepen in het congres en hij van Bush moest vertrekken. Een politieman uit Dordrecht moet een boete betalen voor het racistisch beledigen van een arrestant. Dat was in december. Bij de arrestatie ontstond een worsteling. Daarbij gebruikte de agent een racistisch scheldwoord. De politieman gaf bij de rechter toe dat hij het niet had moeten zeggen, maar zei dat hij in zijn 21 jaar als agent niet zoiets heftigs had meegemaakt. De agent moet €250 boete betalen en €300 schadevergoeding aan de arrestant. Het weer. Vooral in het oosten nog wat regen. Overdag bewolkt, met ook dan vooral in het binnenland regen. Het wordt 14 tot 18 graden. De dagen daarna wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast van komend uur die speelde wel eens een sterfscène en had nog wel eens een personage uitgebeeld dat te overlijden kwam. Maar in het echte leven overleefde ze inmiddels van alles. Vorig jaar bijvoorbeeld nog een flinke aanval van de zo gevreesde corona. Vorig jaar gebeurden er gelukkig ook nog leuke dingen. Een oeuvreprijs bijvoorbeeld, ook voor de vrolijke rollen. Uitgereikt op het festival Film by the Sea. Een prijs die ook eens werd uitgegeven aan Sophia Loren. Kortom, Olga Zuiderhoek is weer eens op bezoek. Komende tijd staan er weer een hoop leuke dingen te gebeuren en daar gaan we het over hebben. Een podcast over Gerard Reven, Leven met Reven. En een voorstelling, een solovoorstelling aan de hand van liedjes die voor haar de 20e eeuw typeren. Een voorstelling die ook een beetje gaat over haar 20e eeuw en haar verhalen. Olga Zuiderhoek, geboren 1946, kan er heel veel over zeggen. Kan er ook best heel weinig over zeggen. Maar ze is een van ons lands grootste actrices. Nou, kijk eens aan zeg. Olga, welkom. Dankjewel. Wat leuk dat je er bent. Ja, vind ik ook. Vertel eens over die corona. Wat is er allemaal gebeurd? Ja, nou, daar valt niet zoveel over te vertellen. Ik dacht 2 weken. En toen hebben mijn buurvrouwen, die altijd het voer op de mat zetten voor mijn deur, die corrigeerden me later dat het 4 weken waren. Heb ik hoge koorts gehad. 4 weken hoge koorts? Ja. En nou, laat ik zeggen 3 weken, maar het duurde zo ontzettend. Als je een normale longontsteking hebt dan, en je gaat op een gegeven moment gaat de koorts naar beneden, dan gaat die gewoon naar beneden bij een ziekte. En bij de corona, en dat was allemaal nieuw, ging het dan weer van 38,6 naar 37,4. En dan dacht je, het gaat de goede kant op. En dan zat je ineens weer bij 38,2. En dus dat duurde heel erg lang voordat dat eindelijk weer bij de 36 zat. En het is een hardnekkig virus, een beetje als een slechte B-film waarin de dader al 6 keer is doodgeschoten, ja, en toch weer terugkeert. Ja, ja. En dus ook, ja, je kan het ook een geraffineerd virus noemen. Want ik herinner me dat Jaap Goudsmit, de viroloog, in een interview met Gijs Groenteman in die tijd, in die eerste lockdown, zei, nou, die vertelde wat het allemaal kon en dat het nog misschien wel 7 jaar zou kunnen duren. Hoewel hij wel zei, iedereen is gesloten. Ieder laboratorium, behalve die waar ze aan corona werken. Dus iedere briljante wetenschapper wil aan de corona werken. Dus er is nog nooit zoveel per dag aan kennis wordt er nu opgehoest. Maar toen Gijs op een gegeven moment vroeg, ben je verliefd op het virus? Toen was hij even stil en toen zei hij, weet je wel, ja. Hij vond het ook wel weer mooi als viroloog. Omdat het zo'n geraffineerd stukje leven is, ja. Waar heb je het dan opgelopen? Hoe is dat gegaan? Weet je dat? Ja, ik heb het van Kees Prins. En Kees Prins heeft het, die heeft twee mogelijkheden. Ik weet niet precies wie of wat. Maar ik weet nog dat we repeteerden aan een toneelstuk wat hij dus regisseert, dat stuk wat ik aan het maken ben. En dat hij, nou, of twee weken voordat ik het kreeg, zei van niet dagzoenen, want ik ben een beetje snotterig. Oké, nou, niet zoenen, dat is eigenlijk wel zo prettig. Dat is zo'n gewoonte waar de meeste mensen eigenlijk helemaal niet van houden. Dat. En toen hebben we eigenlijk heel voorzichtig gedaan met alles schoonmaken. En ik weet nog wel dat ik het rook vlees zo naar hem toe gooide met gewassen handen. Zo van, je moet het zelf maar openmaken. En toen zei ik, durven we het wel aan om morgen een doorloop te doen? En dat iedereen goed ver uit elkaar zit. Ja, tuurlijk durft hij ook wel aan. En toen mailde niet die volgende dag, ik ben nu koortsig, dus nu kom ik echt niet. Toen zei ik, nou, wat vervelend, dan zeg ik het af. En toen kreeg ik het de volgende dag. Dus dat is. Maar zo kan het gaan. Zo kan het gaan, ja. Ben je bang geweest? Want je zit inmiddels ook wel een beetje in de risicogroep. Ja, nou, of ik in de risicogroep zit. En mijn dokter zei meteen, je gaat eruit op eigen kracht eruit kruipen. Want je doet veel, je gebruikt je hersens nog geregeld, je wandelt, je sporten, fitness dan een beetje. En hij weet natuurlijk, hij kent mijn dossier, dus hij zei, je bent gezond genoeg om dat als 74-jarig of 73 was ik toen, om dit te volbrengen naar een happy end. En daar heb je moed uit geput en je hebt je er als een soort opdracht aan gehouden. Ja, dat denk ik wel. Maar het was wel heel raar, want alles was nieuw. En de televisie boven mijn bed, daar lag ik dus alsmaar zwetend naar te kijken. En dat ging alleen maar over corona, maar echt alleen maar dat een man vertelde, ik wilde de gordijnen dicht doen. En toen viel ik op de grond en toen kwam mijn vrouw na 3 minuten. En toen werd ik weer wakker en dat ik wel dacht, ja, dat moet mij niet overkomen, want ik heb geen partner meer. Dus in die zin zou je denken, god, wat zal ze bang geweest zijn. Maar ik ben niet bang geweest, nee. Je had het gevoel, het komt wel goed. Je dacht, ik red dit wel. Ja, ik red het wel. Ja. Of ik zei langzaam weg. En dat is vervelend voor alle anderen, want ik heb het niet allemaal al, testament moet nog een keer herschreven worden en zo. Dus ja, nee, als je gewoon zwetend kan wegzeilen, is misschien ook wel best prettig. Ik heb geen idee, maar. Maar de laatste keer dat je hier was, een paar jaar geleden, toen hadden we het ook al over allerlei andere ziektes die je onder de leden had gehad. En het was geloof ik zelfs nog wel iets enger dan wat je nu vertelt. En het is ook allemaal happy end, ja. En je hebt het allemaal maar weer overleefd. Ja, ja, nee, dat is waar. Ja, die die hepatitis C, hè, ja. Hepatitis C heb je gehad en je blaas heb je natuurlijk ook nog gehad. Ja, en dat blijf je ook altijd hebben. Blaaskanker hebben ze mij in het Antonie van Leeuwenhoek gezegd, dat gaat nooit helemaal weg. Maar op een gegeven moment, als het zo lang stilstaat en je gooit er niet steeds weer rook van een sigaret in en zo, dan is er wel kans dat het weg blijft. En dan kwam je ook nog binnen met een stok vandaag. Ja. Nou, nu hebben we het gehad, wat hoor. Het medisch dossier. Ja. Ja, nee, ik heb nu ontstoken kniebanden. Maar ik heb er net die klovenak voor gekregen. Dat is de eerste keer bij mijn weten dat ik dat heb. En ik geniet ervan. Want dat schijnt heel lekker te zijn. Ja, dat trekt gewoon weg, die pijn. En ik heb net ook een tukje gemaakt en zo. Dus het zal wel een verdovend middel zal er wel in zitten. Maar je zegt terloops, ja, ik ben alleen. Er is niemand om voor mij te zorgen. Zoals jij voor Willem hebt gezorgd, je man. In zijn laatste maanden? Ja. Zo is er dan eigenlijk niemand die voor jou kan zorgen? Behalve de buren die dan iets voor de deur zetten? De buren, maar dat zijn wel vriendinnen, waarvan overigens één... God hebben haar ziel, Ingrid. Maar ik heb wel... Wij zijn ook toen daar gaan wonen om elkaar te kunnen helpen als we hulp nodig hebben. Of als er iemand naar de eerste hulp gebracht moet worden. En ik heb een zusje in Delft en een zusje in Amsterdam. Een zusje in Delft rijdt auto, die in Amsterdam niet. Dus dat als je praktisch gaat denken, heb ik dan toch weer... Ja, maar dat geldt niet alleen voor mij. Er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen die... Ja, iedereen blijft in zijn... De helft van de mensen die een partner hebben, blijven in hun eentje over. Want ze sterven zelden tegelijk. Ja. Dus er blijft er altijd één over. Ja. Veel mensen hebben kinderen, wat natuurlijk in de oorspronkelijke maatschappelijke vorm ook wel stiekem die functie had. Daar heb je wel gelijk in, ja. Ja. Nou, ik weet wel, toen Willem lang ziek was, dus Weile, mijn man, dat ik toen wel eens dacht, goh, hadden we toch maar een kind genomen, want uitleggen aan kennissen, dat is toch vervelend. Dat je ze steeds lastig valt met hoe het ermee staat. En als er dan een bloedverwantje bij is, dan hoef je dat allemaal niet uit te leggen of zo. Maar we hebben het zelf uit vrije wil niet gedaan, dus ik zal er niet over klagen. Was misschien ook helemaal niet zoveel tijd voor geweest. Jullie waren, als ik het van een afstand bezie, altijd aan het werk allebei. Ja. Nee, dat was alles ging over werk. Ja, dat was ook zo. Want ik heb op een gegeven moment tegen Willem gezegd, omdat ik wel dacht, dit is de ware Jacob voor mij. Dat ik nog wel zei van, als jij met geld om kan gaan en jij wil een kind, dan mag je mijn lichaam daarvoor gebruiken. En toen zei hij geschrokken, nee, ik heb al een heel orkest waar ik me verantwoordelijk voor voel. Dus dat doen we maar niet. Nee. En zo woei dat plan ook weer over. Ja, dat woei ook over, ja. Heb je daar wel eens spijt van gehad of over nagedacht? Van, goh, waarom heb ik eigenlijk al mijn energie en alles in dit leven in dat werk gestoken? Oh ja. Nee. Nou ja, en... Nee, ik moet er toch niet aan denken dat ik geen werk gehad zou hebben. Want ik hoor toch nog wel tot de groep vrouwen. En wij zijn daar toch nog steeds mee bezig. Dat nog niet zelf vanzelfsprekend is. Dat een vrouw werkte, bedoel je? Ja. Ja, langzamerhand in Nederland wel. Maar ik weet wel dat ik ook heel vaak... Want dan heb je zo van die ambitieuze acteurs en zo. Dat ik toch altijd maar dacht van... Goh, voor een meisje heb ik het toch wel getroffen. Dat het allemaal op me afkomt en zo. Dus dat... Dus het was eigenlijk een zegen dat je kon werken. Ja, zo dat er zoveel werk was. Gezien. Ja, ja. Ja, zo heb ik het gezien. En toch ook wel een beetje gewerkt moeten worden. Ja, dat heb ik toch ook wel een beetje. En dat had Willem heel erg van huis uit ook. Dus... Een soort arbeidsethos. Ja, een beetje. Ja, mijn vader werkt ook. Die heb ik verder niet meegemaakt. Maar dus in de Oost was die dan, of in Indië en later Indonesië, ook altijd aan het werk. Waar werd jij grootgebracht? Met het voornemen om veel te werken of het voornemen om goed te trouwen? Nou, wat kreeg je mee? Allebei. Namelijk mijn vader, die dan één keer in de 4 jaar op verlof kwam en al lang met een ander getrouwd was, een nieuw nest had. Maar die kwam ons dan toch vertellen, ga na de middelbare school, word verpleegster. We waren 3 zusjes. Wordt verpleegster, het liefst in het Prinsengrachtziekenhuis. Want daar mijn vriendjes, hij was zelfarts, mijn vriendjes die werken daar en die zoeken dan. Die zochten altijd daar een meisje om mee te trouwen. Dus echt het meest conservatieve voorstel kwam dan ineens van iemand die ons helemaal niet opvoedde. En als hij dan weg was, dan zei mijn moeder meteen, niet naar luisteren hoor, jullie gaan lekker doen wat je zelf wil. En Joop den Uyl heeft beurzen, dus we kunnen alles wat we willen, mogen we doen. Maar als je vader had gelegen, was je met een doktertje getrouwd? Ja. Met een arts? Met een arts, ja, dat denk ik wel, dat hij dat het prettig zou vinden, ja. Want hij ging naar de Oost, zoals dat toen heette, om mensen te genezen van allerlei ziektes. Nee, van lepra. En bij de World Health Organization zat hij. En voor lepra. En hij heet dus ook een leproloog. Maar grappig, en dat vind ik ook wel heel erg leuk van hem, dat je kan helemaal geen lepra-specialist worden, want dat bestaat helemaal niet in de studie. Dus hij is gewoon als huisarts daar naartoe gegaan en is daar eerst soms nog niet bij de World Health Organization, is hij ziekenhuisjes gaan organiseren en oprichten. En zo is hij achter de lepra gekomen. En dat heeft hij daar natuurlijk geleerd van andere mensen. En ook overal en in andere werelddelen op universiteiten heeft hij het bij elkaar gescharreld. En nou, dan stond er ook gewoon, als je hem een brief moest schrijven, dat hij de general officer in leprosy of zo. Daar was hij dan ook wel trots op. Maar ik vind het, nu ik wat ouder ben, wel heel erg leuk dat hij gewoon zijn eigen beroep eigenlijk heeft bedacht. En het is avontuurlijk en ook een goede zaak, want het is een vreselijke ziekte. Ja. Dus je bent blij als iemand je komt helpen als je dat doet. Ja, nou en of. Maar had je moeder en hij waren al heel lang uit elkaar? Ja. Hoe oud was jij toen dat gebeurde? Ik was 4 toen dat gebeurde. In 1950? Ja. In die tijd was dat best wel een stigma, denk ik. Ja. Gescheiden ouders. Mijn moeder ging ook nog bij mijn vader weg. Zij heeft hem eruit gezet of is zelf vertrokken? Nou, hij was al weg. Maar hij hoefde niet meer terug te komen. Nee. Kon dat zomaar? Kon je toen als vrouw je man eruit zetten? Nee, dat kon niet zo gemakkelijk. Zij moest bewijzen dat hij het met een ander had gedaan. En het gekke is, dat zouden we dan nu gewoon doen. Want mijn vader vond het, geloof ik, ook prima dat ze gingen scheiden. Maar dat vond hij, daar ben ik dus natuurlijk niet bewust bij geweest. Maar dat schijnt hij zo vreselijk gevonden te hebben, dat hij als vreemdganger werd bestempeld. Ja, en wat hij natuurlijk was. Ja, nou ja, jongens, ik geef hem ook groot gelijk. 1950, hoe oud was hij toen? Jong in ieder geval. En hij werkte zich te pokken. Moet hij dan 1 keer in de 4 jaar bij zijn vrouw aan zijn gerief komen? Dat zou toch ook niet eerlijk zijn? Dus daarom is het ook heel verstandig van mijn moeder. Mijn moeder zei, ik ga niet met de kinderen naar Indonesië, want ik wil ze in Nederland opvoeden. Met qua school en zo. In Assen? Nou, zij komt eigenlijk uit Amsterdam, maar door de oorlog en de hongerwinter zijn de, ik was toen nog niet geboren, maar toen zijn de zusjes naar Stiens gebracht, waar weer een studiegenote van mijn vader, haar ouders woonden daar. En die zeiden, laat de kinderen van Mia, dat was mijn moeder, hier maar naartoe komen, want hier is te eten. Maar dat is nog helemaal niet zo gemakkelijk vanuit Amsterdam naar Friesland. Maar dat hebben ze toch met een bootje, is dat gelukt. Met allemaal briefjes die ik laatst ook vond, want mijn vader bewaarde alles en die is inmiddels doodgegaan. Dus dat kreeg ik laatst van een halfzusje nog een heel pakket. Met leuke briefjes ook van, met leugentjes erop dat ze difterie hadden en zo. En dat ze receptjes van andere doktoren van deze twee kinderen moeten echt naar de overkant, dus naar Friesland. En mijn moeder heeft hen gebracht en is toen weer teruggegaan. En ik las ook in een brief dat mijn middelste zusje toen 2 weken achtereen heeft gehuild. Gewoon zo. Omdat mijn moeder wegging weer. En ze was nog maar 3 of zo, want ze is in 43 geloof ik geboren. Ja, dus nou, ja, of nog veel korter. Dus nog in 2 misschien. Maar ze begreep dus wel dat die lieve opa en oma, namaak opa en oma, dat die aardig waren, maar dat niet mama was. En dat oudere zusje, dat maar 1 jaar ouder was, heeft dat natuurlijk ook weer, en dat zusje waar ze mee overbleef. Dus dat heb ik nu pas, 1 jaar geleden of zo, me gerealiseerd. Wat dat toch ook wel niet mis is. Omdat je de neiging hebt, als je niet een slachtoffer van de oorlog bent, dat je dan vooral het grootste verdriet ervan je niet mag toe-eigenen. Maar dat je dat toch mijn zusjes ook wel het rot gehad hebben. En jij werd net een jaar later geboren. Oh. Na al die grote gebeurtenissen. Dus dat was voor jou een soort mysterie waar je niet helemaal bij kon komen. Waar iedereen het over had of juist niet over had. Nou, dat is nou precies wat ik bedoel. En daar gaat dat programma van mij ook over. Dat ik daar dus, dat die oorlog binnendwarrelde. En dat ik inmiddels woon in een appartement dat uitkijkt op de Jodenbuurt en op de Hoerenbuurt. En dat ik die geschiedenis, dat die meer en meer voor me begint te leven. En ik mijn eigen familie, of dat het menselijk wordt doordat je het koppelt aan dingen die je leest en hoort en begint te begrijpen over je eigen familie en andere families. Natuurlijk zo kort voor je geboorte. Hoe bedoel je zo kort? Die hele oorlog. Ja, dat bedoel ik. Je bent van 46, dat was allemaal zo vers. Ja, dus je bent gewoon, hè, je neemt dingen op als kind en je hoort moffen. Wat zijn moffen? Dit, dat. Je mag niet in een Volkswagen rijden. Dat krijgt er allemaal. Dat is allemaal gewoon, dat kan je leren. Maar waarom het is en dat grote onrecht, dat siert de mensheid ook nog wel. Dat begrijpt een kindje niet. En dat is niet alleen de oorlog natuurlijk. Ik bedoel, ik denk dat met het, nou, vandaag is het geloof ik de dag weer van de slavernijherdenking. Dat is natuurlijk ook niet uit te leggen. Maar dit was zo kort voordat je en dus ik kwam er ook achter dat ik, omdat mijn moeder wel uit Amsterdam kwam, gingen we veel naar Amsterdam. En dan kwam ik daar op feestjes met mensen van het Balees en zo. En dat ik echt dacht van, ik ben blij dat mijn ouders gescheiden zijn. Want je moet, ik dacht, je moet zo bijzonder zijn. De een had zijn opa en zijn oma waren vermoord in de oorlog. Iedereen had bijzondere dingen. En degene die niets hadden, die waren dan tenminste kinderen van psychiaters die heel bijzonder waren. Dus het was allemaal, het was een merkwaardig begin van een leven. Inderdaad, dus je net een oorlog. Je werd ook niet, als iemand vroeg dat weet ik zo'n beetje vanaf dat ik 5 jaar was. Als iemand aan mijn moeder vroeg, of aan mij vroeg, hoe oud ben je? Dan herinner ik me gewoon dat mijn moeder gewoon dan zei, zes van net na de oorlog. Dus je was niet 6 of zo, maar je was van net van na, net de, na oorlog. De oorlog. Ja, 6 net van net na de oorlog, ja. En dan ook echt dat kort voor je geboorte, die 2 atoombommen zijn gevallen. Ja. Die grote paddenstoelenwolken. En dat was toch een dreiging die je hele leven boven alles heeft gehangen. Ja, en dat er dan een film gemaakt werd die dan weer zo prachtig was. Je begreep er helemaal niks van. Welk was dat? Hiroshima Mon Amour? Ja, Hiroshima Mon Amour. Ja, die was mooi, maar ook wel heel naar. Kwam er niet opgewekte bioscoop uit van Hoera Bubbles? Nee. Dat ook weer niet. Maar je woont dan ook een beetje in Assen als een soort permanent tijdelijke toestand. We zijn hier wel, maar we horen hier niet. Ja, dat hoorde ik laatst ook mijn middelste zusje zeggen. Dat die dat ook gehad had. Ja, terwijl we hadden wel een huis. Echt met een tuin eromheen en zo. En mijn moeder, ja, die zei ook wel, als we naar Amsterdam gaan, dan word ik niet meer dan de chefin van Gerson. Of misschien de bonnetrie. En daar heb ik geen zin in. En hier kan ik een bedrijfje beginnen. En dat deed ze ook. Dus. Maar dan was het woord Amsterdam alweer gevallen. Ja. Haar bestaan was weer afgezet tegen wat het zou zijn als ze daar was geweest. Ja. Ja, nou ja, dan. Ja, de bedoeling was dus waarschijnlijk toch ooit dat ze als de vrouw van mijn vader in Amsterdam zou wonen. Als de oorlog er niet was geweest, ja. Heb je ooit nog ergens gewoond waar je volledig verankerd was? Of is er altijd een gevoel gebleven van, ik ben hier wel, maar ik hoor u niet? Nee, in Amsterdam heb ik me heel erg. Maar daarom, ik vind dat toch zo krankzinnig dat je pas zo laat op je leven achter allerlei dingen komt. En mijn moeder is vroeg overleden, dus die kan ik ook heel veel dingen niet vragen. Dat ik in verborgen verleden, dat televisieprogramma waar ik in gezeten heb, er eigenlijk voor het eerst pas achterkwam dat niet alleen mijn moeder, maar dat eindeloos daarvoor, tot in de 17e eeuw hebben ze teruggezocht, alle momenten. Gewoon uit Amsterdam. Gewoon een familie uit Amsterdam. En dat ik als kind altijd wist, ik wil naar Amsterdam. Ik wil naar de toneelschool. Maar als ik in Amsterdam niet word aangenomen. Nou, in die tijd had je 3 toneelscholen. Amsterdam, Maastricht en Arnhem. Werd je in Amsterdam niet aangenomen. Als dat je eerste keus was, dan probeerde je in Arnhem. En als daar niet, dan probeerde je Maastricht. Dat is inmiddels dus geen waarden zijn dat. Want inmiddels vinden heel veel mensen Maastricht weer veel beter dan Amsterdam. En weet ik van wat. Maar ik wilde naar Amsterdam. En als ik niet aangenomen zou worden, dan zou ik in de kostuums gaan. Of weet ik veel wat. Als ik daar maar naartoe. Ik moest absoluut naar Amsterdam. En dat ik toen ineens weer verborgen verleden dacht, ja, dat bestaat dus schijnbaar, dat daar je roots gevoeld worden. Honderden jaren terug. En die, ja, die gedachte van het toneel, waar kwam dat dan weer vandaan? Want ik geloof niet dat je in Assen elke week naar de Schouwburg kon. Nee, dat niet, maar wel in Groningen. Groningen is een hele leuke stad en heel erg, voor zover Nederland toneel-minded is de stad Groningen dat zeker. Dus ik ging wel veel naar de Schouwburg en daar zag ik al de toneelgroep Studio. En dat was in die tijd van de moderne stukken van Ionesco, Genet. Waren dan Joop Admiraal, Carol van Herwijnen. En dat vond ik helemaal geweldig allemaal. Ik snapte er geen reet van. En dat vond ik juist zo fantastisch. Dat ik gewoon naar die fladderende woorden luisterde met die heerlijke blonde jongens die dat prachtig uitspraken. En ja, dat is wel heel belangrijk voor mij geweest, die Groningse Schouwburg. Is nog steeds een mooie schouwburg. Ja. In Groningen. En je moeder omarmde dat meteen of probeerde die het zeker nog uit je hoofd te rammen? Nee, mijn moeder omarmde dat en die zat ook wel in Assen bij. Die speelde daar wel eens amateurtoneel en dan echt wel grote rollen. Dan had je, ik weet niet, het heet niet de Rotary daar, maar als je vrouw alleen met kinderen, dat hoorde toen nog niet daar. Dat was dus daarom voelden we ons daar ook niet welkom. Of, ja, terwijl niemand zal begrijpen daar, wat bedoelt ze nu? Maar dat je dat toch voelt, dat er naar je gekeken wordt van, oh, dat, die is uit dat huishouden. Dat realiseer je niet, maar oh, is dat niet die van die waar geen man is of zoiets? Het was toen geen leuk stadje, vond ik. Terwijl we best leuke vrienden hadden en alles. Maar wat voor het toneel. Ja, en dus een vrouw alleen, dat vonden ze dus ook raar. Vooral omdat ze zelf tegen de dokter had gezegd, ik doe het wel alleen. Maar omdat ze een doktersvrouw was, dan mag je toch weer meedoen met de club. Ik weet niet, het heet niet Rotary daar, maar het is zo'n knullige club waar de notaris ook lid van is. En daar zijn ook nog wel foto's van, dat ze in een pittig gele jurk, daar met een hoed op, in een stuk Toontje heeft een paard getekend. En daar staat ze dan echt, dat dacht, nou, die durft meer dan ik het geloof ik ooit gedurfd heb. Brutale tante stond daar, ja. Mooi dat ze daar dan waarschijnlijk iets vond. Dat ze daar dan even alles op de plek kon laten vallen. Of een soort plek in de samenleving verwierf in die omgeving. Ja, dat denk ik. Je zei, mijn voorstelling, en daar ga je het verhaal vertellen van de 20e eeuw aan de hand van muziek. Ja, maar het is wel juist mijn 20e eeuw. Dus het is helemaal niet een geschiedenisvoorstelling. Het is ontstaan heel lang geleden. Ik was eens een keer in Toemler. Dus dat is in Amsterdam zo'n kelder onder het Hilton, waar de stand-ups komen en dingen proberen met een publiek die daar wel willend naar zit te luisteren. En Micha Wertheim had, ik geloof dat het initiatief van Micha, maar dat weet ik niet zeker. Ik geloof ook Jan-Jaap van der Wal, maar dat weet ik niet zeker. Die hadden Echt Gebeurd bedacht. En dan moet je een verhaal vertellen over wat echt gebeurd is. En daar had hij mij ook voor uitgenodigd. En daar was ook Diederik van Vleuten. En we zaten, het is daar allemaal heel klein, dus we zaten daar zo bij elkaar in een nisje. En daar weer zat Paulien Cornelis, herinner ik me nog, waarvan ik toen nog helemaal niet wist wie dat was. Maar zo'n herinnering. En ineens begon Diederik me te vertellen over een Indische kist die hij thuis opengemaakt had. En die kist, ja, die kende ik ook wel. En die hadden wij ook thuis. En wat hij daar allemaal gevonden had. En dat hij zei, en daar ga ik een voorstelling van maken. Dus dat was zijn echt gebeurd verhaal. Dat hij dus die kisten, wat hij daar allemaal in vond. Dus toen zijn daar die voorstellingen van hem in gekomen. En dat vond ik zulke indrukwekkende voorstellingen. Omdat ik toen dus dacht, ik zie dat hij ineens de geschiedenis begint te begrijpen. En dat uit mensen heeft bestaan. En dat mensen de geschiedenis verzorgen en bijhouden. En toen heb ik gedacht, god, dat zou ik eigenlijk ook wel willen. Want ik hoorde af en toe in de platenkast van Willem, dus Willem, mijn vriend, die had zoveel platen dat ik daar ook heel veel liedjes vond. Nederlandse liedjes waar we echt wel trots op mogen zijn, van Dirk Witte, Louis Davids, Leo Jacobs. En dat ik dan door die liedjes dacht, godverdomme, ik begin die 20e eeuw, waar ik zelf in geboren ben, begin ik via die liedjes te begrijpen. Dus ik begon ineens te begrijpen dat ik nu, waar ik dus nu woon, dat daar in die Jodenbuurt, dat daar dus 20 jaar voordat ik geboren werd, en 20 jaar is toch wel echt heel kort, dat daar gewoon tussen lompen kinderen rondscharrelden. En dat als het ging vriezen, dat je daar dan een doodgevroren kindje zou kunnen vinden. Dat er geen televisie was en dat dat, geloof ik, ook niet eens in de krant kwam. Dat gewoon armoe was in de jaren 20. En toen was er een lied van een ongehuwde moeder aan koningin Wilhelmina. En ik weet niet, dat zou ik nog voor naar de psychiater moeten, waarom me dat zo verschrikkelijk trof. Maar dat is dan zo'n jonge meid, die heeft een dienst en die gaat één keer met een man naar bed, waar ze helemaal geen geld voor heeft om mee te trouwen. En bovendien helemaal zo'n dronken kerel, ze kenden hem nauwelijks. En die wordt dan zwanger en dan ben je de klos. Want dan gaat je kostgeld en je doopgeld goed, alles gaat op aan de geboorte van dat kindje. En dan moet je de volgende dag, moet je weer, om eten te geven aan dat kindje, moet je weer aan het werk. Maar de dienst is je opgezegd, omdat ze zeiden, ja, als je zwanger bent, dat kunnen we niet. En dat kon allemaal. Dus dan moet zo'n ongehuwde moeder, en dat nu lijkt dat al hysterisch als ik dat zeg, maar dat is natuurlijk toen echt zo geweest. Dan werd je dus hoer. En werd dus ook zo'n kind weer hoer. Dus dat is een brief van koningin Wilhelmina, waarin ze vraagt, als u nou weer lopen kan, want zij heeft dan ook een kindje gekregen, Juliana. Kan u dan niet uw ministers vragen om te zorgen dat kinderen van meiden zoals ik niet als hoer het leven in hoeven te gaan? En niet twee keer, maar de 10e keer dat ik het hoorde, bleef ik alweer maar diep geraakt. En zo zijn er een paar van die liedjes. En toen dacht ik, daar moet ik toch eens iets mee gaan doen. Inmiddels is dat veel meer geworden, behalve die liedjes. Want ik ga ze niet zelf zingen, want daar complimenteer ik die teksten niet mee. Ik ga er eentje, overigens deze, dan wel spreekzingen met Gerard Bouwhuis, die ja, dat is een hele goede pianist, maar die heb ik toch met de COVID kunnen strikken. Dat ging al die concerten niet door, dat die mee gaat doen. En hij beweert ook nog dat hij het hartstikke leuk vindt. Dus dat is een grote eer. Dus maar die platenkast van Willem, daar, ik heb wel eens iets op tv gezien dat hij voor zijn platenkast stond. En daar staat werkelijk alles in wat je kan bedenken. Ja. Hij had niet echt een vaste vorm. Ja, veel jazz uiteraard, maar ook smartlappen, ingewikkelde klassieke muziek, allerlei uitheemse muzieksoorten die schaars op plaat zijn. Ja, van of alles. Een toespraak van koningin Juliana. Ja, je kon er alles in vinden, ja. Nou, niet helemaal alles. Het ging een beetje tot de Beatles, zal ik maar zeggen. Maar Willem Pijper staat naast Tante Leen en Kees van Koot en Wim de Bie staan naast Bach en Brahms. Dus het is hij alles wat hij kocht, en dat was nogal wat, dat schoof hij gewoon aan en gaf een nummer. En dat is nou een filesysteem van... het is 8000 platen en ik geloof ook iets van 6000 cd'tjes inmiddels, ja. Dat is een flinke collectie. Ja. Heb jij zoiets eigenlijk eerder gedaan, echt over jezelf vertellen en over je eigen leven op de planken? Nee, behalve dat je bij het werktheater vroeger, de coöperatie, waar we zelf onze stukken maakten, je eigen rollen moest verzinnen. Dus iets van, heb ik wel meegekregen van wat je... En met elkaar. Dus als jij die rol en ik heb die rol, hoe krijgen we dat dan in dit verhaal? Dus, en door dat alsmaar te doen en te doen, krijg je natuurlijk wel een... begin je wel te leren. Iets te leren, ja. Maar goed, duurt al heel lang, hoor, dat programma. En Kees Prins regisseert en helpt me. En we zijn nog niet eens klaar. We hebben een liedje van... Dit is gezongen door Ischa Meijer. Ja, want dat is het stuk heet... Mag ik dat nu of wil je dat daarna doen? Maar wat er ook gebeurt, er klinkt muziek. En dat komt uit het lied van Wintertenen van Ischa. Zullen we daar naar luisteren, ja, naar dat lied? Ja, leuk. Het is mijn lievelingslied. Wintertenen, luizen en eczeem. De tyfus en de kanker en de griep. Hiep. Hier een druiper, daar een stempoliep. De mensheid lijdt gematigd of extreem. Jezus Christus, kruis en Pius X. De reeskak en de kinkhoest en het zuur. Hier een priester, daar het stervensuur. De mensheid leidt van ooit tot op den duur. Maar wat er ook gebeurt, er klinkt muziek. In kerken, ziekenhuizen, dranklokalen. Maar wat er ook gebeurt, er klinkt muziek. In tango's, walsen, foxtrots en koralen. Ongedierte in het parlement, het leger, de corruptie en de pijn. Hier een leider, daar een straatagent. De mensheid leidt met liefde of een eind. Liefdeskommer, mensen en verdriet. De dromen en de zepert en de vloehoek. Hier getrouwd en daar bordeelbezoek. De mensheid lijdt en anders gaat het niet. Maar wat er ook gebeurt, er klinkt muziek. In cellen en kazernes en de kampen. Maar wat er ook gebeurt, er klinkt muziek. Zo liegt de mens zichzelf uit al zijn rampen. Maar wat er ook gebeurt, er klinkt muziek. In harten, hersens en in ledematen. Maar wat er ook gebeurt, er klinkt muziek. Dromers, denkers, weters en frustraten. Ischa Meijer, en dit is het lied waaraan de titel is ontleend van een voorstelling die er nog aankomt van Olga Zuiderhoek, die tegenover mij zit. En Ischa werd ergens geciteerd dat hij had gezegd dat jij zijn beste vriendin was. Ja, dat staat in IM, in het boek van Connie Palme, dat hij dat... Dat hij dat had gezegd. En volgens mij hoorde ik het ook in een van de podcasts die over hem was gemaakt. Maar dat kan ik me vergissen, maar ja, nee, dat meen ik me te herinneren. Ja, nee, Anton de Goede vroeg dat, geloof ik, ook aan mij. Ja, ja, nee, dat heb ik zelf... We zagen elkaar geregeld en hij kon het heel goed vinden met Willem. En, maar goed, ik kende hem daarvoor al, hoor. Maar ik vind het ontzettend leuk om te horen, want ik was gek op hem, ja. Dat hij ook een pestkop was. Ja, zeker. Maar ja, hij durfde dingen die ik helemaal nooit zou durven. Dus dan... Nee, maar zeker, er zijn dingen die, waarin ik hem niet kan verdedigen. Maar er staan wel heel veel dingen ook, zijn er, die toch echt wel heel bijzonder zijn aan Ischa, ja. En heel grappig. En heel grappig, ja. En ja, hij heeft zich toch maar door een raar leven heen geploeterd. Want als je ouders je niet met je over het verleden willen spreken, en als je vraagt, ja, maar ja, alles wordt een beetje plat als ik het nu ga herhalen uit een interview wat dan gemaakt is met hem. Vraagt van, hoe heb ik ook neefjes of nichtjes? En je krijgt een blaffen van je blaffende vader te horen van die vragen. Mag je nooit stellen. Dus dat je dan echt als kindje denkt, oh, ik deug niet, omdat ik vraag of ik nichtjes en neefjes heb. Dat zijn, lijkt mij wel, hele zware dingen om mee te tillen. Hij torste ook veel woede met zich mee. Ja. En veel frustratie, maar heeft dat met veel humor op een soort nihilistische manier van zich afgeworpen. Ook al moest zo nu en dan iemand het ontgelden. Ja. Ja. Nou ja, het was dan maar zo. Ja. Ja. Ja, zo wens ik hem ook graag te onthouden, ja. Ik heb nog een stuk muziek. We gaan meteen nog iets laten horen. Iets heel anders. Willem Breuker, je noemde het al een stuk van hem. Gespeeld onder andere door Ronald Snijders, die ik altijd graag wil spelen. Ja. En dit is iets uit 1974. Ja, geloof ik wel. En waarom het leuk is als je dat laat horen, is omdat dat dus ook in het programma komt. En dan gaat Gerard Bouwhuis, net zoals ik met Ischa, gewoon gaan meezingen. Ik ga het niet zelf zingen, Wintertenen. Ik zing het samen met de doden. En het is kerstmis, hè? Het is kerstmaand als we het gaan spelen. Dus is het, mag je een beetje herdenken en overdenken. En Gerard gaat, in wat je nu te horen krijgt, gaat hij zich inmengen of hij gaat eerst spelen dat het hier en uit mondt. Maar dus op die manier wordt het ook heel erg muziek. Dat het niet alleen maar liedjes en in woorden te benoemen dingen zijn. Maar ook, dit is toch wel echt een stuk van iemand die in de oorlog is geboren, vind ik altijd. Waar hoor je dat dan aan? Waar merk je dat dan? Nou ja, er zit een droevige mars op een gegeven moment in. En Ronald Snijders, de fluitist, die doet dan een solootje. Dan hoor ik toch aangeschoten wild door de lucht fladderen. Niet dat het de bedoeling is om de geïllustreerde muziek van te maken, maar het is wel, dit stuk, dat heeft wel heel erg ook met de dood en zo voor mij te maken, ja. We gaan luisteren. Ja. Willem Breuker met Ronald Snijders en Han Benink samen. En Olga Zuiderhoek, die zal dit stuk ook gebruiken in een voorstelling die nog komt. Er komt ook nog een podcast over Reven. Daar hebben we het eigenlijk helemaal niet over gehad. Maar dat wijst zichzelf wel. Is eigenlijk het moment van het omkijken aangebroken in je bestaan? Nou, ik ben helemaal niet een Reven-kenner. Dat was Willem overigens wel. Maar Nee, nou, daar ben ik me niet van bewust. Ik bedoel, Leven met Reven, het Leven met Reven is een toneelstuk van Ger Beukenkamp. Dat nu als podcast, omdat het in de COVID dus niet gespeeld ging worden, nu een podcast wordt, waar het volgens mij heel geschikt voor is. Maar dus dat heb ik los van, natuurlijk maar niet geïnitieerd. Nee, maar heeft Hans Hielkema bedacht. Los van Reven is in je leven eigenlijk met de liedjes, met de spullen, met de verhalen, met alles om je heen eigenlijk het moment gekomen dat je meer achterom kijkt dan vooruit? Ja, het is wel dat ik denk, als dat toneelstuk nou leuk wordt voor kleine zalen, het heeft ook helemaal geen grote pretentie. En dan heb ik iets gewoon waar ik 3 keer per week af en toe mee rond kan reizen. Want ik heb, maar ja, het is niet echt een antwoord. Maar als je niet meer bij een toneelgezelschap hoort, en je kent dat wel vroeger van bij het werktheater, dan is om steeds maar weer in vrije producties bij elkaar gestald te worden, is iets. Dat zijn zware huwelijken voor mij vaak. Als je toch het gevoel hebt dat mensen het bespreken van het stuk niet nodig vinden, terwijl ik dat het leukste vind, dat je kijkt waar gisteravond het spook zat en waar je dat dan de volgende dag een rotschop kan geven. En ik kan volgens mij ook goed horen als van mensen als ze zeggen, ja, dat deed jij niet goed. En dat vind ik het leukste eigenlijk van het toneel. Dus daar zit ik helemaal niet om te springen, om nog in een bus te gaan zitten of om weer gewoon een klus aan te nemen, een rol. Ja, voor het toneel, ja. Nee, dat vind ik niet zo. En ik weet niet wat er aan de hand is met de. Er zijn. Vroeger dacht ik, het komt nooit goed met scenario's. En toen is dat ineens heel erg gaan bloeien. En hebben we goede series en zo. Maar bij de COVID kreeg ik steeds tv-scenario's voor mijn neus, dat ik echt dacht, nou ja, dit wil ik gewoon niet eens op 1 lezing door mijn strot geduwd krijgen. Dus je bent dus in de positie dat je kunt kiezen. Je kunt gewoon zeggen, nou, dit doe ik even niet. Het is niet zo dat je iets moet doen per se. Nee, maar dat moet je bij mij ook niet doen, want dan ga ik een pistool kopen en zo. Nee, dus dat moet je ook mij helemaal niet laten doen. Dat het is moet wel leuk altijd zijn of het moet niet zijn. Ja, nou, leuk zijn. Het moet in ieder geval met mensen zijn waarbij je het gevoel hebt dat je een schooltje kan zijn gedurende een periode waarin je iets leuks kan maken. Ik bedoel, maar dat is natuurlijk heel moeilijk. Ik bedoel, bij het ITA, die mensen die zitten al heel lang bij elkaar en die weten wat Ivo wil. Dus die kunnen op een gegeven moment dingen maken waar zij voor staan. En ja, en dat vind ik toch wel het leukste. Want ik hoef verder niet beroemd te worden. Dus dat interesseert me geen reet. Dus het is leuker bij een clubje. Maar je woont in je huis. Je had het over de platenkast. Naast de platenkast heb je natuurlijk ook nog de spullen die bewaard zijn. Het is bijna alsof je in een soort museum woont, of niet? Ja, het begint wel ietsje beter te worden. En die platenkast begint nou, vooral nu ik dit programma ook ga maken, begint er wel van, niet alleen van Willem, maar ook dat mensen daar toch dingen in vinden, uitvoeringen en daar dan dat dan lenen en zo. Dus het is ook wel een soort bibliotheekje voor meerdere mensen aan het worden, zal ik maar zeggen. Bibliotheekje, een platenteekje. Maakt het ook dat je makkelijk naar het verleden afdwaalt als je thuis bent? Ja, god, het is gek. Dit... Omdat dat de geest van Willem er nog wel duidelijk dan rondwaart. Oh, ja, zeker. Ja, nee, laatst vroeg iemand van, denk je nog wel aan Willem? En dat ik echt zei, die zit gewoon op mijn schouder altijd. Die kijkt altijd Hij is er eigenlijk gewoon nog. Hij is er eigenlijk gewoon nog, ja. En ik heb nu een hele goede vriendin. Is laatst overleden en haar vrouw is ook een vriendin van me. En daar herken ik dat ook heel erg bij, dat die ook iets, een soort besluit heeft genomen. Ingrid is er gewoon nog. Want anders dan kom ik er niet doorheen of zo, ja. Frank Groothoff was hier vorige week. En die zei het ook van, nou, ik doe gewoon alsof het niet gebeurd is. Mijn vrouw is er nog, we drinken nog thee, we wandelen. Hij smeert nog net geen boterhammen voor haar, maar hij zegt, ik heb altijd geprofiteerd van een goede fantasie. Dus dan doe ik dat nu ook maar zo. Ja. Ze is er gewoon nog. Ja, Ank. Ja, dat vond ik ook erg leuk toen dat. En hij heeft het natuurlijk heel goed aangepakt. Hij heeft een groot erf met kleinkinderen en kinderen die daar graag wonen. Dus dat is natuurlijk wel de Het leven afleiding. Is er wel. Ja, en dat leidt natuurlijk af. En dat vind ik wel zwaarder geworden. Dat je niet meer een duidelijk praktisch iets hebt waarom je, als je niet hoeft te repeteren bijvoorbeeld, waarom je zal opstaan. Terwijl dat, ja, wat is het nou waard om op te staan alleen maar omdat je koffie wil zetten voor z'n tweeën. Ja, maar toch, dan heb je dat stapje het bed uitgemaakt. En dat is toch maar wat fijn. Want ertussen zit toch zo'n duiveltje als met de treiteren, ja. Wat is dat voor duiveltje? Ja, dat duiveltje. Waarom zal ik opstaan? Waarom zal ik het nog schoonmaken? Terwijl ik heb het hartstikke leuk. En we hebben een weduweclub. Ik bedoel, ik ben ook helemaal niet alleen hierin. Dus. Maar het is gewoon anders. Het is gewoon anders dan. Dus als bij de COVID ook iemand te vaak zei van, goh, wat ik wil. En terwijl hij nog met een partner is, dan kreeg hij ook wel een snauw van me, ja. Van het kan erger, weet wat je hebt. Ja. Nou ja, het is gewoon, als je iemand hebt waar je tenminste een beetje gelukkig mee bent, dan kan je ongelooflijk veel overslaan wat altijd maar weer langs je gedachten fladdert. Ja, het heeft ook een soort verantwoordelijkheid. Want je zei aan het begin van, goh, ik moet eigenlijk ook eens nadenken over dat testament en dat soort dingen. Nee, dat heb ik al klaar, maar dat moet weer bijgewerkt worden. Dat... Er moeten nieuwe artikelen bij en andere dingen weer doorgestreept worden. Ja, precies. Ja, nou ja, en net zoals met de euthanasie, daar stond Ingrid als tussen de dokter en mij dan in zou staan. En die is nu zelf dood. Dus die problemen krijg je nu. En dat was daarvoor Willem. En toen werd het Ingrid. Nou goed, Hansje is er dan wel. Dus die kan er staan. Zaakwaarnemer. Ja, dus er vallen mensen dus weg. En je gaat niet een kind van 12 vragen. Wil jij, mag ik jou in mijn euthanasieverklaring zetten? Dat is een beetje raar. Maar al die spullen, er was laatst een soort fundraiser en dat ging dan om de nalatenschap van John Coltrane. Mm. En daar was geld voor nodig om dat ergens mooi op te bergen. En dat is dan nog de allergrootste jazz-saxofonist ooit. En toen dacht ik, hoe moet het eigenlijk met al die andere zeer interessante mensen die een mooie nalatenschap hebben, ook gewoon in spullen die de moeite waard zijn van het bewaren. Ja. Maar die platencollectie van Willem, daar werd in het begin van gezegd, die moet juist omdat die zo leuk, alles staat bij elkaar. Dat moet gewoon ergens nagebouwd worden. Nou, daar is gewoon iedereen van nu zegt, dat gaan we digitaliseren. En dat, ja, maar je moet toch die leuke platen in je handen kunnen houden. Ja, dan word je aangekeken bij beeld en geluid. Er is gewoon helemaal geen plaats voor. Die zitten vol met al die spullen van iedereen. Ja, en waarschijnlijk ook van dingen die misschien wel plaats kunnen maken voor andere dingen. Daar heb ik geen idee van, want dat is natuurlijk moeilijk om dat te bepalen. Maar dat wordt allemaal gedigitaliseerd. Maar dat van Coltrane, zei je net? Of? Ja, ze wilde zijn huis tot een museum maken en zijn archief opslaan. Ja. Maar als het bij hem al een soort kwestie is of dat moet gebeuren, toen dacht ik, dan moet er met al die andere mensen eigenlijk een ramp worden. Het gaat gewoon verloren. Ja. De geschiedenis die verdampt een beetje in spullen. Nou, in ieder geval de composities worden bij het NMI, het Nederlands Muziekinstituut in Den Haag, bewaard. En dat was ook beslist over de muziek van Willem. Maar dat was voor Halbe Zijlstra. En toen ineens kwam Halbe Zijlstra. En die wilde daar dus ook de subsidie weghalen. Dus alles wat daar zijn, dus alle Nederlandse componisten, alles wat er dus al is, dus die paar centen die je moet zorgen dat de verwarming aan kan blijven en weet ik veel wat, om dat papier niet te laten, dat haalt dan zo'n VVD'er weg. Nou ja, dat is werkelijk, dat is onverteerbaar geweest voor de muziekwereld. En toen heb ik wel later, omdat Willem, terwijl hij toch geloof ik echt niet op muziek maakte om geld mee te verdienen, had hij er genoeg mee verdiend dat ik in ieder geval geld kon geven waar ze blij mee waren, omdat ze dan weer iemand konden die dat dan kan registreren of catalogiseren, omdat daar ook allemaal geen geld voor is. En dat ook allemaal gedaan werd door Frits Zwart, die eigenlijk gewoon een boek over Mengelberg aan het schrijven was. Maar omdat alles uit de hand liep, daar altijd weer als een opperhoofd het geregeld heeft. Ja, het is best wel tragisch. Ja, er zijn veel dingen die tragisch zijn, ja. Maar goed, er zijn ook nog opnames dat Charles Mingus uit zijn huis wordt gegooid in New York. En dat ze dan al zijn spullen in een container gooien, inclusief zijn contrabas. En dan op een zeker punt dan steekt er wat wind op. En dan zie je allemaal partituren, oorspronkelijke handgeschreven partituren van de grote Mingus door New York dwarrelen. En die zijn voor eeuwig en altijd verloren. En die deurwaarders konden het geen reet schelen. Nee. Zo is het altijd geweest. De barbaren zijn altijd onder ons geweest. Och, verschrikkelijk is dit toch, ja. Vreselijk is dat. Ja. Dus in december dan gaat het eindelijk gebeuren, die voorstelling. Ja, in Splendor. En dat is het concerthuis in Amsterdam. En Leven met Reven is reeds opgenomen en dat wordt nu mooi gemaakt. Dat wordt nu mooi gemaakt en dat wordt, ik geloof ook in december, dat wordt dan gelanceerd. Nou, het was leuk dat je weer langskwam. Ik hoop dat je knie niet pijn heeft gedaan tijdens het gesprek. Zeker niet. Wens ik je heel veel plezier met alles dat weer op de rol staat. Ja, Olga Zuiderbroek, dank je wel. Het was weer een genoegen. Nou. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen dan zijn we er weer. Zometeen Miss Podcast. Goeienacht. Tot morgen. Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.